سورة الزاريات درس نمبر سلورم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون والسماء بنيناها واسمان جور کړی من دی لران بأيدٍ فخبل لاسمان دی وإنا لموسعون او منگ یو پراهی راوستون کی والأرض وزمکا فرشناها وڑول دا من دی لرا فنعم الماهدون نسخیستا وڑون کیو منگا دلائل عقلیه ذکر کیږي او د دې جناد صورت دوی مېسه شغرو شو او دلائل عقلیه د دې لپاره کچر انسان په دې کائناتو کې سوچ او د سمج نکار غستې وي نو په خپل بد د ضمیر نه د आवाज راوته ده چې بس زبد هغه چا بندایم د چا په اختیار کې چې دا اسمانونه د ازمکی د دې جوړول د دې برابرول نو د خپل حقيقي مالک پیجندل یو خو چې کله د عقل نکار و نه غستې دو نو مجازي علی حج کم دی نو د ځان له جوړو چې نور له دنیا برابرول شي انور له اخرت کې څه پیدا ورکول شي بلکې الټه نقصان دی ناغ الله تبارک وتعالى چې وګوره په دې کائناتو کې سترگی لگی اوغڑا سترگی دے او تا تب پتہ اولے گی چو گورا دا دمرا کائناتو کی دا بچائی دا قدرتونا زب دا آغی اللہ تبارک و تعالی ایک یوازی بندگی کوم او دا رنگی چو سمر مخلوقات تا اللہ تبارک و تعالی نا علاوہ دے ٹول اللہ تا محتاج دے ایس سوک غنی دا اللہ تبارک و تعالیٰ نا و بے پرواہ سوک نشتے نو چکل عرصو پخ پلا اللہ تبارک و تعالیٰ تا محتاج دے او دا سی بادشاہ دا کائناتو دے نو پکار دی چی منگ دا غپ سپاتو کے بل سوک داخل نکو او اللہ تبارک و تعالیٰ مزید پرمائی چوگر نور سی زنو تا ومن کل شئ ان خلقنا زوجین او دا ہر یو سیز نا پیدا کری دی منگا جوڑے لعلکم تذکرون خامخا چی تاسو نصیحت واخلی دار یو سیز نر او مادہ چی دا غینا نسل منتقل کیگی کاغا پا مخلوقاتو کی زناورو تاو گوری کی انسانانو تاو گوری او کا نباتاتو تاو گوری نو نباتاتو داوا پا ذریعے سرا اغا اخلی او دارنگ نرنا او مادے لچکم دے دا میوی دا نیولو دا پارا دی اوا کې وګوره څومره الله تبارک وتعالی کمالات چولی دي دا رنګي د انسانانو کې د نسل د منتقل کېدو لپاره نر او ماده الله تبارک وتعالی پیدا کړی دي دا رنګي په حیواناتو کې الله تبارک وتعالی نر او ماده پیدا کړی دي نو یا خدا چې زوجین نه مراد اومدغه چې دی نسل ته منتقل کیږي یا تینا مراد مقابل مقابل سسو مقابل زمکی مقابل سے شے دے اسمانے پیدا کرے شپے مقابل سے شے دے روزے پیدا کرے گا دا تور مقابل سے شے دے سپین دے درنام مقابل سے شے دے تیارو دا ٹول سیزونا اللہ تبارک و تعالی وہ ایما پیدا کری دی لعلکم تذکرون کچھ سوچ کہے گا چکل سوچ تو کی پدی کی نو پخپل وتا زمیر نه आवाज راوزی چې واقعي دی یاره چې کم ذات چې دا زل چاته ځان محتاج کوم او دا چا قبرونو پسې ګرځم دا چا کانو پسې ګرځم ملنګانو پسې ترویتیانو پسې او بزرگانو پسې او پیرانو پسې او حتی دا چې پرشته وری نشي سکولی شي نشي کولی ای پخپل الله ته محتاج دی پیغمبر سکولی شي الله ته محتاج دی تاسو انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دی چې غي خلکو اغي بیان کړی دی او خلک پیرا پړ شوی دی وجلی دی. نو کده په انبیاء علیه صلوات و سلام سره تصرف او اختیار وی نو دا سو غواړي چې زما د الله تبارک وتعالى د دین اغي بخپ کېدل پدی چې د مرګ نه نه یریدل د دې معنی باغی پزړو لکه څنګه چې سوره یاسین کې راځي کاش چې زما قوم پوهوي په هغه معنی چې زه الله وبخلم د مرګ نه پسومو هو یو نیک سړی سوره یاسین کې دا افسوس کوي نو پیغمبران خو خود افسوس کوي چې د الله دین خلکو ایزده کړی. نو سوچ او فکر پکارو چې الله تبارک وتعالی خپل الہ او خپل کارساز او خپل مالک دای ګڼلې وي. نو الله تبارک وتعالی وی چې کله تاسو سوچ او فکر پدې کې اوسو کو وفروا الی الله نو منډی کوي ها دین د الله تبارک وتعالی تا منډی کوي د الله تبارک وتعالی د رضا کارونو تا منډی کوي د الله تابعدارای تا انی لکم منو نذیر مبین زستاو د پارا د دې الله تبارک وتعالى د طرفنا يرک ورکونکې پټاګډا غلې باندې کله چې دا کائنات یو الله پیدا کړی دي او دا هغه د حکم تابع دي نو بندل پکار دي چې د الله تعالی طرف ته منډه وهونکې جوړ شي. کله چې بنده د هغه تابعداري نه کوي نو هم خطر ده او کله چې ته د هغې نه بغیر د بل چا تابعداري کوي نو هم خطر ده. نو زه ستاسو دپاره یره ورکونکې ما که بندگی نه کوي هم خطر ده او که داغه نه بغیر د بل چا بندگی کوي هم خطر ده. نو زه دلته یاري د پاره راغلی یم چې بغیر د الله نه بل څوک کارساز بل څوک بندګۍ والا بل څوک لایق ته عبادت بل څوک مشکل کشا بل څوک حجت روا بغیر د الله نه بل څوک نه ګڼی. نو ورپسې اماغه مسله بیانوي دا سوچ او فکر د څه دپاره په پیرو الی الله د څه دپاره د دې د پاره سنا لا تجعلوا مع الله اله اخر توحید وی دا توحید توحید ناری وی الکه توحید خو ما اصل لې چې بنیاد د یو بلډینګ نی په شګو آبادی کیږي ها او چې بنیاد مضبوط نی هغه هغه هغه بلډینګ او هغه بنیاد چې کم دی دا غي د پاسه آبادی مضبوط پاتې کیږي شي. نو د دې وجنا تعالی پکار دي چې بنیاد اول خپل جوړ کړي بنیاد څه دی لا تجعلوا ولا تجعلوا مع الله اله اخر مگر زوید الله سره کار ساز بل ولی انی لکم منو نذیر مبین زستاو د پاره د دی الله تعالی طرف نه ير ور کون کیم پډاگا کدا الله سره بل کار ساز دی جوړ کو نو ير د تا بیانو ما چې همیشه همیشه دی ناکام ناکام شوی. نو چې همیشه ناکام شي نو سبه حالی دی انسان طول عمر چې په عذاب کې پروتی. نو پیغمبران راغلی وو وس د نبی علیه السلام نه پس پیغمبر نشته قران وای د پیغمبر خبره واره چې هغه ویلی چې تاسو ته یره ورکون کیم د دې لپاره چې چرته پیرتا چرته ملنګتا چرته بزرگتا چرته کانیتا چرته مولاتا چرته جناتو تا چې پیریانو تا چرته چې کم دی نو پیغمبرانو تا چرته چې کم دی پرشتو تا یعنی بغیر د الله نه بل چاته چرته کارسازونه وای زده دی د پاره یره ورکون کی راغلیم او مشرکان د مکه تاسو ته پته ده چې د هر اجد تفاره د الله په حضور کې ځان لچ کم نه نو سنم جوړ کړو او دې ته د نیکانو خلق روحونه راضي او مونږ غی ته وای او غی زمونږ د پاره الله ته وای. نو مونږ سو کړو په پاکستان کې مونږ وای مونږ زو د نیک اولیاء کرامو د دربار ته او التا الله قبلې یعنی مطلب دا چې په دربار کې الله شته او د دربار نه بغیر الله نشته استغفر الله. او بیا دا چا ویلی چې ته د دربار ته راځه لکه په قران کې راته وخایا لکه چې کوم سوره انبیاء علیه صلوات و سلام دا دم علیه السلام نواله تر د نبی علیه السلام پور راغلی دی یو نبی چرته دی برادی کړي دی خبرې چې بغیر د الله نه بل څو کارساز نه ونی ننی وای کذالک ما ات الذین من قبلهم من رسول هم دغه رنګ نه دی راغلی هغه کسانو ته چې مخکې د دی نه و څوک پیغمبر الا قالو مگر دا چې ویل دی ساحر او مجنون ساحر دی جادوګر دی یا لیونی دی. وګوره ورته کله چې پیغمبر راغلی دی تسلی ورکوي خپل پیغمبر ته چې پیغمبره که تا ته دی د جادوګر او د ساحر نسبت کوي د دې نمک کې چې سور انبیاء علیه الصلاۃ والسلام راغلي دي نو هغه ته د نسبت څه کړی دی د ساحر نور پسې فرمایا تواسو بی آیا دی وصیت کړی دی په دې سره بل هم قوم طاغون بلکې دا دی قوم سرکشا تب وای چې پی در پی د وصیت په شکل کې یو بلتا وړاندې کړی شوی دی تب وای چې دا د وصیت په شکل کې دی یو بلتا دا خبره را رسی چې د مخکې نه وروستو خلکو چې څنګه مخکې خلکو پیغمبرانو ته نسبت ته دی کو اوس هم پیغمبرانو ته پیغمبر ته نسبت ته دی کیږي نو د دې وجې نه دا قوم سرکشه دی الله تبارک وتعالی وی پیغمبره واوړه د دینه فتولا عنهم واوړه د دینه فما انت بملوم نه ته ملامت شوی ستا خپل کار ته کوي نو چې کله ته خپل کار کوي نو که څوک مني او که څوک نه مني تا نه ملامتیا اوچاته شوې ده ولې ته خپل کار کوي دغه رنګې قرآن الله تبارک وتعالی نن موجود په دنیا کې زمونږ استاذ د وړاندې د مخکې دی د دې ته ناسته د دې زده کړه په دې باندې ځان پوه کول دا چې کوم دی نو ستا کار دی او چې کله دا کار تا وکړو الله تبارک وتعالی وایي ته به د تکلیف او د مصیبت نه چې عمل ورسره نو ته به بچي نو دغه رنګې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل حق ادا کړی مونږه تاسو خپل حق ادا کوو الله دې زمونږ نصیب کې چې حق ادا کړو وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین نصیحت کوا یقینا نصیحت چې دی پیدا ورکوي مؤمنانو ته ستا کار نصیحت کول دی د الله دین ته را بلنه ده او د الله د توحید دعوت ورکول دی او د شرک هغه بدی او د شرک نه منع کول دی دا پیدا ورکوي مؤمنانو ته چې منون کی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ندی پیدا کړی ما انسانان ندی پیدا کړی ما پیریان او انسانان مگر د پاره د عبادت د انسان او د جناتو د پیدا کولو منشا دا وا چې خپل رب پیژني او خپل الہ پیژني د دې د پیدایش منشا دا وا چې دی خپل رب پیژني او خپل عبادت بندگی د الله تبارک وتعالی د پاره وکي او د بل چا د پاره نه کوي او صرف د هغه عبادت وکي نو د دې وجنه الله تبارک وتعالی وایي د پیدا کولو سره مې دل د رزقم بندوبست کړی دی ما اريد منهم من رزق ان غواړم د دینه سره رزق و ما اريد ان يطعمون ان غواړم چې دی مال رزق راکی داسې بادشاہ چې د انسان د پیدا کولو نه مخکې د خوراک بندوبست کړی دی ما اريد منهم من رزق ما په بندګۍ کولو کې فائدہ ستاسو ده ز څنګه دین روزي طلب کړم روزي ورکون کې څوک ته او خو الله تبارک وتعالی دی او کتانه د غریب مسکین معنی تا د پاره ستا د امتحان د پاره الله تبارک وتعالی تعالی کم صلاحیتونه د بدن در کړی دی او په ځمکه کې د مال او د دولت یې ور کړی دی دا صلاحیتونه د چا د طرف نه دي یو هغه سړي ته وګوره چې هغه لیونی دی ګوډ دی او شل دی په کټ کې پروت دی او بل طرف ته الله تعالی دومره صلاحیت در کړی دی چې ته دا ټول سیزونه په استعمال کې راولې نو دا صلاحیتونه د چا دي بیا چې د ځمکه کې دا بندوبسونه دا د چا دي الله تبارک وتعالی وایي زه خو رزق نه غواړم د دینه ان الله یقیناً الله تعالی چې دی هو الرزاق ذو القوة المتین هغه رزق ورکوونکی خاوند طاقت مضبوط دی داسې بادشاہ دی چې دا هغه خلکو له رزق ورکوي او هغه خاوند طاقت دی هغه مضبوط ذات دی فإن للذين ظلموا يقينا آكاسان دپار دا کسانو ظلمو چې ظلم یې کړی دی ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم جرمونه په شان د جرمونو د ملګرو د دوی دی فلا يستعجلون نو تلوار دی نه کوي مطلب دا که څوک ظلم کوي او بندگی نه کوي نو ظالمانو غوندې د عذاب پیمانه چې کم دی نو د دې ډکه شوې ده او لبرېش شوې ده نو څنګه چې پخوانی ظالمان د خپلې ناپرمانۍ او د نه منلو د وجې نه او د ناپرمانۍ د وجې نه الله تبارک وتعالی په هغې باندې د عذاب پیسلې رالیږلې وې نو دغه رنګې د دوی هم هغه پیمانه د عذاب به که چېرې دوی همیشه خلاف کوي د پیغمبر او د قرآن نه نو هغه پیمانه به یې چې کوم دی نو ډکوي لکه پخوا چې څنګه وه تلوار نه کار مخله راګیریدون کې دي چې کم خلک چې کم دي ایمان راوړي. فویل للذین کفروا علاقت د پاره دا کسانو چې کافران دي می یومهم الذی دروازې د دې اغنا یوعدون چې دې سره وعده کولی شي. کوای د دې دومره تعلیماتو باوجود چې قران کریم په کومه طریقه باندې ستاد سمج او د فوی د فارا دلائل او آیاتونه راولېګل، اوس چې ته په دلائلو کې او د الله په آیاتونو کې سوچ او فکر نه کوي نو دا انکار دی. نو د انکار کوونکو د پاره الله تبارک وتعالی وی هلاکت دی. او دارنګي دا غیر وزي وعده چې شوی دا چې قیامت دی په غرض باندې د داسې خلکو د پاره چې کله د هلاکت حکم شي نو څومره لوی د افسوس خبره وي، ځکه چې التنه بیا واپس خوراتلل شته نه. او چې کم سړی په هغه ځای کې د الله په گرفت کې او په جرمونو کې د سزا په شکل باندې ونیولې شو نو دا هغه خو واپس عمل کول اون په دنیا کې بیا نه نصیب کیږي او نه څوک الته داسې شته چې د الله تبارک وتعالی نه اخلاص کی. نو اگر وز چې په کومه روز د دې سره وعده شوی دا په هغه رز به دې تخپل د ناپرمانۍ او دارنګې د الله تبارک وتعالی سره د شرک کولو د پیغمبر د تعلیمات او د قران د تعلیمات نور منلو نه به ورته پته ولګي. والسماء بنيناها او اسمان جوړ کړی دی موږ دې لرا بأيدٍ په لاس په خپل لاس باندې و انا لموسعون او موږ یو پر اخیرا وستون کی. الله تبارک وتعالی لاس کیفیت یې ګوره چاته معلوم نه دی ښه لیسا کمثلی شیئن نشته دی په مثل د الله باندې یو سی سوره شورا کې یو لسم نمبر آیت کې د الله په مثل باندې څه شی نشته او هو السمیع البصیر. اغا زمنګ استا غونډ غوګو په شان نه دی هغه چې کم دی نو بغیر د اسبابونه اوري. نو لاسونه ذکر کړی دی د الله په شان څوک نشی کېدی او نه څوک شته او نه څوک تصور کولی شي او نه چاته کیفیت معلوم دی چې څنګه دی الله ته به معلومی. والارض او زمکه چې دا فرشنا وړولې د موږ دی لرا فنعم الماهدون نسخه استغړون کیو منګه. ومن كل شيء خلقنا زوجين او دا هر یو سیز نه پیدا کړی دی منګه جوړې لعلکم تذکرون خامخا چې تاسو نصیحت واخلی. ففروا الى الله نمندی وهی دین د الله تعالی ته انی لکم منه نذیر مبین استاوز د پاره د دی الله تعالی د طرف نه یره ورته انکه پخکارایم. ولا تجعلوا مع الله الان اخر مگر زوی د الله سره کار ساز بل انی لکم منه نذیر مبین استاوز د پاره د دی الله تعالی د طرف یره ورته انکه پټا ګډا ګلای خکارا. کذالک ما ات الذین هم دغرنګی ندی راغلی هغه کسانو ته من قبلهم من رسولهم چې مخکې د دین او څوک پیغمبر الا قالوا ساحر مگر دا چې ویلی دی چې دا ساحر دی جادوګر دی او مجنون یا لیونی دی. اتواسو به آیا دی وصیت کړی دی په دې سره یو بلتا بل هم قوم طاغون بلکې دی قوم سرکشه. فتول عنهم نو واوړه د دینا فما انت بملوم نه ته ملامت شوی. وذکر او پن ورکوا فإن الذكر تنفع المؤمنين يقينا فن ورکوا لا فائدہ ورکی مؤمنان. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ندی پیدا کړی مونږه پیریان او انسانان مگر د پاره د خپل عبادت. ما اريد منهم من رزق نغوارم د دینه سرزق. وما اريد ان يطعمون او نغوارم چې دی مال رزق راکی. ان الله يقينا الله تعالی چې دی هو الرزاق اغا رزق ورکون کې دی. ذو القوة المتين اغا خاون د طاقت مضبوط ته. فإن للذين ظلموا نو یقینا د پاره دا کسانو چې ظلم کړ دي شرک کړ دي ذنوبن جرمونه دي مثل ذنوب اصحابهم په شان د جرمونو د ملګرو دي. فلا يستعجلون نو تلوار دي نه کوي. فويل للذين علاقت د پاره دا کسانو کفرو چې کافران دي کوپر کړ دي من يومهم الذي دروازه د دې اغه نه یو عدون چې دې سره وعده کیږي. صورت کويزه لومبه سکه شواهد د پاره د دې چې قیامت راتلونکې ده او بیا منونکو ته زیری ورکړو او نه منونکو د پاره سزاګانې ذکر کړي. او بیا دوی مې سکه ذکر د اقوام مهلکه وکړو چې وګوره کوم قومونو د انبیاء علیه الصلات والسلام چې نوح علیه السلام او لوط علیه السلام او دارنګې عادیان او تهود علیه السلام او سمودیان او صالح علیه السلام راغلو خو چې کله هغه خبره نه منله وګوره په هغه څنګه تبعی رااله نو دا هغه ذکر یې وکړو او دارنګې وی فرمایل ها چې سوچ او فکر نکار واخلی د الله په دلایلو کې سوچ وکړئ نو عقلي دلایل بیان کړو او وی فرمایل فلا تجعلوا مع الله اله اخر مگر زوی د الله سره کار ساز بل او کو سوک وی چیرې محتاجی د چا دا نو الله پاک وی ما انسان او پیری نه دی پیدا کړی مگر د پاره دی چې محتاجی به صرف او بندگی به صرف او عبادت به صرف زما د پاره کوي او ورنا یو ورځ دا سر روانه ده چې په هغه ورځ به هر سړي ته د خپلو کړو هغه خبره په خپله دته الله تبارک وتعالی د طرف نه معلومه شي چې آیا ما څه کرلی او زه سری بیم. امتیازات د صورت په صورت کې صفات د هغې خلکو چې هغې منون کیو چې الله تبارک وتعالی فرمایل د شپې نه اړه خپل چې کوم د بسترونه لري وساتي دا رنگي ور سره غریب مسکین خیال وساتي او په مال کې چې کوم دی د الله تبارک وتعالى حق ولري دا غي صفات ذکر کوونه صورت ممتاز او په ذکر دا غي صفات او چې صفات د متقینو د نیکانو خلکو دا رنگي صورت ممتاز او په ذکر د امن ورکون کې د هغه چا چې تابعدار دو هغه پیغمبر سره او هلاکت د هغه چا چغی د پیغمبر نه خلاف کړي وا او دارنګي صورت ممتاز او په ذکر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.